राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल दशमी रविवार विक्रम संवत 2058 24 मार्च 2002 साय लघु 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। संत महात्माओं के अलग अलग जगह सत्संग प्रवचन में कोई अद्वैत मार्ग बताते हैं और भगवान को निराकार बताते हैं और निराकार रूप में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा बताते हैं। और कोई है जो साकार रूप से प्राप्ति होती है, नाम स्मरण और प्रेम और भक्ति, ये सब बातें बताते हैं। तो वास्तव में हमें ये सब दोनों ही प्रकार के रास्तों में क्या अभ्यास की आवश्यकता है या दोनों में बिना अभ्यास काम चलेगा? बिना अभ्यास भी काम चलता है। और अभ्यास हम क्या करें? अभ्यास करें वो भी रहता है, लंबा रास्ता अभ्यास वाला, लंबा लंबा रास्ता। बिना अभ्यास बहुत जल्दी काम होना, अभ्यास लंबा रास्ता। अद्वैत मार्ग द्वैत मार्ग सब में द्वैत और अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचंद भेद भेद, इतने मत है, इतने मत है। किसी मात्र में चलो परमात्मा की बात जल्दी हो जाए। आप मानते नहीं हमें ऐसी हाथी बात नहीं, सब परमात्मा ही है, इस बात को स्वीकार कर ले तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। सबसे बढ़िया सिद्धांत है ये, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसी बात कहीं नहीं आती, इस बात के लिए आती। इतनी बढ़िया बात है, आप मानते नहीं जब कभी जाकर उसका क्या उपाय होगा, उसका उपाय क्या? आप बताओ उपाय क्या है इसका? आप स्वीकार कर दो, कहते हो परमात्मा की परार अपराधो प्रगति, भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रगतता, आठ प्रकार की अपरा प्रकृति और जीव भूता में परा प्रकृति और परमात्मा दस चीजें हुई, आठ प्रकार थी भेद वाली प्रकृति और एक परमात्मा एक जीवात्मा, दस चीजें हुई। दस चीजों परमात्मा है सब भी, परमात्मा की अपरा प्रकृति भी परमात्मा के स्वरूप है और परा प्रकृति परमात्मा के स्वरूप है, परमात्मा ही परमात्मा के स्वरूप है। जब दस प्रकृति परमात्मा है तो केवल इतना जानता ही परमात्मा है। अब इसको आप अगर मान लो तो क्या हर्ज है इसमें? आप बताओ, इसमें परमात्मा है ऐसा मान लो तो इसमें हानि क्या है आपने? आप नुकसान क्या है खुद बताओ? अपने पिछाद खुली बात की खुली खुली जो मन में विचार है अपने विचार करा अपना क्या नुकसान क्या है बोलो नुकसान की बात बताओ जबरदस्ती मान लो तो भी फायदो है किसी तरह स्वीकार कर लो आप बहुत सीरियस बात है नुकसान की बात है ही नहीं आप हो तो बताओ आप और लोग विचार करें कहते हैं कि परमात्मा तो शाश्वत है सदा रहने वाले हैं परमात्मा तो शाश्वत है सदा रहने वाले और संसार की वस्तुएं विनाशशील हैं तो इसलिए विनाशशील में हमको परमात्मा का जो भाव है वो बनता नहीं वासुदेव सुनाऊंगा क्या हुआ हाँ हाँ उसका अर्थ तो ये नहीं बता रहे हैं ये तो अपना अर्थ बता रहे हैं कि संसार सारा विनाशी है परमात्मा अविनाशी है तो इस विनाशी संसार को परमात्मा कैसे समझ लें तो क्या समझू मैं विनाशी समझेंगे निहाल हो जाओगे विनाशी समझो तो निहाल हो जाओगे विनाशी है मन मारा जी जब संसार विनाशी है तो रुपयों का महत्व दिखेगा अब ये तो बताओ भाई विनाशी है और रुपयों का महत्व दिखेगा क्या ठीक तो बता रहे हो सही है सही है बस ये वासुदेव सर्वम नहीं दिखता है विनाशी दिखने से काम सही है विनाशी वैसी है वह अपना पर दिखा तो भगवान विनाशी प्रकृति है भगवान की तो वासुदेव सिद्धांत सबके अनुकूल नहीं पड़ता तो उनमें से ये एक है ये तो मैं कहता हूँ नाशवान भी परमात्मा की प्रकृति है क्या हर्ज इसमें कोई हर्ज नहीं नाशवान नाशवान हमारे नाशवान है परमात्मा की प्रकृति इसमें हर्ज क्या है बोलो भाई परमात्मा की प्रकृति है प्रकृति एक नाशवान एक अविनाशी दो प्रकृति है भगवान की तो भगवान की प्रकृति है नाशवान है नाशवान मान लो तो भाई हम तो मुसटे ढेर बजा भैया वो दौड़ा नहीं बात है बात कहते हो मानते तो वो नहीं मान लो नाशवान है कौन का नहीं है हमारे काम का नहीं है नाशवान आपके काम का है नाशवान को अविनाशी माना है यही महान नुकसान है ये नुकसान है बड़ा भारी नुकसान है मामूली नुकसान नहीं है पूरा नुकसान है नाशवान परमात्मा का स्वरूप नहीं है मान लो भगवान ने स्वरूप बताया है अब नहीं मान लो कोई बात नहीं नाशवान का लंबा रास्ता है खतरनाक परंतु है ठीक है नाशवान मन में क्या है कोई अर्थ नहीं नाशवान हमारे काम की चीज नहीं है आप अविनाशी हो ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज शुभ राशि आप चेतन हो आपके लिए नाशवान का महत्व देना है गलती है काम हो जाएगा देरी लगेगी रास्ता लंबा है तो काम ठीक हो जाएगा नाशवान अपरा प्रकृति और अविनाशी परा प्रकृति ये दो प्रकृति है भगवान ने ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है अब ये नाशवान मानो तो भगवान की प्रकृति मानो भगवान की प्रकृति नाशवान प्रकृति भगवान की है, नाशवान बोल दो मत ना, नाशवान को महत्व मत दो, रुपया पैसा महत्व मत दो, निहाल जाओगे, निहाल जाओगे, निहाल जाओगे, झलते नहीं आपके, बताओ नाशवान को महत्व मत दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम। नाशवान को महत्व देते हो यही बड़ी भारी गलती है, नाशवान समझते हो गलत महत्व ज्यादा देते हो, महत्व मत दो, ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, नाशवान को महत्व मत दो, ठीक हो जाएगा, अस्सी काम आ जाएगा एकदम, बहुत बढ़िया। क्या चाची महत्व मत दो, नाशवान को महत्व मत दो, बस नाशवान है, वादी होता है, खत्म होने वाले हैं, सब काम ठीक हो जाएगा, नाशवान के तो महत्व देते हो, नाशवान कहते हो महत्व देते हो, यही गलती है। आप नाशवान को महत्व मत दो, आप अविनाशी हो, आप नाशवान नहीं हो, नाशवान तो अनेक जन्मों में घर जाएगा, नरकों में घर जाएगा, स्वर्ग में घर जाएगा, मुक्ति ग्रस्त करेगा, आप नाशवान नहीं हो, आप अविनाशी हो, बहुत फायदा होगा। आप जो मानते हो वही मान लो, हमें सुधार कर दो, महत्व मत दो, नाशवान भी मानते हो और महत्व देते हो, रुपया ज्यादा हो जाए तो ठीक नहीं, रुपया ज्यादा कमा दे बढ़िया, बताओ, हाँ बताओ भाई, चलो ये बताते नहीं बोलते नहीं, नहीं बोलो तो क्या, बोलो खुला बोलो, खुला खुला बोलो, नाशवान को महत्व देना ठीक है, महत्व देना ठीक है, नाशवान को महत्व देना ठीक है, महत्व नहीं देना ठीक है, अब ठीक बताओ, महत्व नहीं देना ठीक है तो महत्व दो, कल्याण हो जाएगा एकदम एकदम। जिस तरह से एक नाटककार है वो अपने कलाकारों से जैसी भूमिकाएं करवाना चाहता है वैसी करवाता है, तो ऐसे ही भगवान ने हमको ऐसी भूमिकाएं दी है, वो ही भूमिकाएं हम करते हैं, तो फिर इसमें हम अहंता ममता और लोभ इससे दूषित क्यों हो जाते हैं? ये आप करते हो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप कहते हैं कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ में है, हाँ। तो फिर हमारे अंदर ये सब अहंता ममता लोभ ये क्यों आ जाते हैं? भगवान मानते हो नहीं, अपने पास अपने मानते हो नहीं, आप कहते हैं, मैं कहता हूँ तो मारे मत आया, आप रहे जिम्मेवारी आई नहीं, हमारे तो भगवान जैसा करवाते हैं ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा तो करो न्याय हो जाओ, महात्मा बन जाओ आप, हम तो ऐसा ही करते हैं, भगवान हमको जैसा नाटक दे दिया वो नाटक हम करते रहते, झूठी बात है, अपने मन से मत करो, भगवान करे करो, अपने मन से महत्व मत दो, महत्व मत दो, इतनी बात है, नाटक को नाटक समझो, नाटक को महत्व देते हैं क्या, नाटक को नाटक समझते हैं, खेल समझते हैं, महत्व देते हैं, महत्व देते हैं क्या, महत्व मत दो, बस सब काम ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, महत्व मत दो, बोलो पत्र वाले बोलो भाई, हाँ ये नाटककार वाला कलाकार, नाटक का नाटक है, नाटक समझते हो सत्य समझते हो बताओ, कह रहे मैं तो नाटक कहते हो मन में कर, नाटक समझते हो सत्य समझते हो? कहते हैं कोशिश तो नाटक करने की करते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता। तो पूरा ये बात झूठी है, पूरा करना, पूरा करना होता नहीं है तो चित नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, होता ऐसा नींद आती है तो पूरा नहीं होना। अब क्या है पूरा हो बस, नींद तो सत्संग में आ जाती है। आप ठीक समझो, कृपा समझो, आप मत मत हो, और ये पूरा नहीं हो जब तक रोटी खाना पानी पीना अच्छा नहीं, ठीक हो जाएगा एकदम बढ़िया काम। अब आप ना तो हमारे कहना मानते हैं ना आप अपना कहते हैं वो मानते हैं, आप अपना कहते हैं वो मान लो, आप नाटक मान लो, नाटक को सच्चा मानता है भाई तो सच्चा मत मानो, ठीक हो जाएगा। सच्चा भी मानो और नाटक है कहना भी हमको कहने में और मानने में फर्क मत करो, देखे तो वैसे ही मान लो ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। क्या नाटक मान लो, नाटक आप कह रहे हो नाटक मान लो, बिल्कुल नाटक है, नाटक नाटक रे फटक गया नाटक, खेल खेल है, खेल खेल मानो निहाल हो जाओगे, लोग किस बात का, काम किस बात का, लोग किस बात की, क्रोध किस बात का, हेलो ठीक मानो ठीक हो जाएगा, बोलो ठीक हो जाएगा एकदम। हमारी बात मान लो तो ठीक रहा, आपकी बात मान लो तो ठीक, अपनी बात मान लो हम नहीं कहते, हमारी मानो ऐसे नहीं कहते, हम बात है वही हमारी है, नाटक मान लो, नकली बात तो काम नहीं चल रहा है, असली असली बात माना नाटक है। कहते हैं कि जैसे तोतापुरी जी ने रामकृष्ण को और अष्टावक्र जी ने जनक को ये उपदेश दिया तत्व का, तो उनको निर्विकल्प समाधि लग गई, तो क्या ऐसा उपदेश मिलने से सबके साथ ऐसा ही होता है? सबके साथ नहीं होता, रामकृष्ण को ही लगी तो नरेंद्र को ही लगी, कितना बोल गई, रामकृष्ण तो वही थे उपदेश ही हुई था, कितना बोल गई, आप में कोई कोई लग जाओ आप में भी सब नहीं लगते, कोई कोई विशेष जानते कोई नहीं जानते, आप लोगों में भी कोई कोई जानते हैं, सब कहाँ लगे रामकृष्ण में भी सब नहीं लगे, नरेंद्र को लगे, नरेंद्र को सब हो गए क्या, आप इंद्र से मर जाओ माता बढ़ जाओगे, महात्मा बढ़ जाओगे, पक्की बात है एकदम सच्ची बात है। हमारी गलती है तो बताओ, बोलो सोड़े, बोलो सोड़े कि तुम्हारी गलती है, बोलो गलती नहीं दोस्तों स्वीकार करो, नहीं तो गलती है तो हम तो कहते हमारी बात नहीं, आप बाप नहीं मान लो, क्या स्वीकार है आप अपनी बात में, बोलो बोलते नहीं। आप कहते हैं कि संसार में भगवान का एक रूप है वो नाशवान है, हाँ। तो फिर कुत्ते में से भगवान कैसे निकले, फिर नाशवान में से भगवान कैसे निकले? कुत्ता भगवान है, नाशवान कुत्ता में से भगवान निकल गए। हाँ, कुत्ते में निकल गए, कुत्ते में निकल गया, मूर्ति में से निकल गया। आजान सुनाई भगत मारी बात, कहते शरणागति के विषय में कुछ सुनाइए। शरणागति भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, कर लो भगवान के शरण हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। अंतिम उपदेश है ये गीता का, माम एकम शरणम व्रज अहंत सर्व पापे विभोषयामि मा शुष, तू चिंता मत कर, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जा और चिंता मत कर, मा शुष चिंता मत करो, ये बात याद रखो, मा शुष शोक मत, चिंता मत करो, भगवान हो जाओ, चिंता दीन दयाल को मोहन सुधार, चिंता भगवान को, हम तो भगवान के चरणों के शरण है, हम चिंता नहीं करते, मस्त हो जाओ, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओ, चिंता छोड़ दो, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान के शरण हो जाओ, हम भगवान के शरण है, निहाल हो जाओ, और क्या है क्या नहीं हमें जरूरत नहीं, संसार में क्या है क्या नहीं है हमें क्या जरूरत, हमें क्या मतलब, हम भगवान के शरण है, कुछ मतलब नहीं, संसार में क्या चीज है क्या नहीं है, क्या सत्य है क्या क्या, हम तो भगवान के शरण हो गए, भगवान के शरण है एकदम, हमें क्या मतलब, निहाल हो जाओगे, भगवान के शरण हो जाओ एकदम, शरणागति का जे तजई निजान है तो अनुमान, तेतर पमर पाप मय तथा की विलोकत हान, ये लिखा है, शरणागति का जे तजई क्या नहीं करते भगवान करते नहीं, निजान होता अनुमान तेर पापर पाप बहन तने बिलोक आना, उनका दर्शन करने से साफ छोड़ो मत, हम तो भगवान के शरण हो गए, अगर बिगड़े तो भगवान का बिगड़ेगा, सूते तो भगवान का सूतेगा, हमें मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो भगवान के हो गए एकदम सीधे, भीतर से भगवान ही हो जाओ, हम भगवान के हैं, भगवान को मान लो, हम भगवान के हैं, सर केवल एक मान लो, केवल मान लो, स्वीकार स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं, हम भगवान जाने हमारा क्या होगा क्या नहीं, भगवान भगवान जाने, आप निश्चिंत हो जाओ, भगवान के होकर निश्चिंत हो जाओ, मां बेगम शरणम भज अंत सर्व पापे मोक्ष, भगवान ने कह दिया साहब मेरी एक शरण हो जाओ, मैं सब पापों से शुरू कर दूंगा, सब जगह काम कर दूंगा, बस भगवान की शरण हो जाओ तो सब काम हो जाएगा, माँ बेगम शरणम मिला अंक सर पापे भी मोक्ष जावे, माँ सोचा सो मत कर, बहुत बढ़िया चीज है, हम तो भगवान के शरण हो गए, बस हमारे भगवान है, हे नाथ हे नाथ, आप गाऊ मैं तो भगवान का हूँ, किसे भगवान या समझा मैंने, मेरा नाता भगा हूं, मेरे तो कीर्तन को पास दूसरा न कोई हो जाओ, क्या बात है, इतना दिन सारे संसार में काम कर दिया, अब भगवान की शरण हो जाओ, काम करो भगवान की आज्ञा के अनुसार, ऐसा हो जाओ भगवान के। लड़की होती है आपकी, वो आपकी न होकर ससुरा गोत्र होती हो, गोत्री हो गई, फिर काम वैसे ही करती है जैसे काम आपकी लड़की करती है, अपने घर का काम इसी तरह से काम करती है, परंतु आपका गोत्र और है, गोत्र और है, वो अपने सुराग है, जो आप भगवान ही हो जाओ, आप जैसे दोषो करो, मैं जो जो अवगुण है वो छोड़ते जाओ, निहाल हो जाओगे, हम भगवान ही हो गए। लड़की का विवाह होते होने पर माँ बाप खुश हो जाते, हमारा काम हो गया, कन्यादान कर दिया हमने तो बस निहाल हो गए, चिंता मिट जाती है, ऐसे आपकी चिंता मिट जाएगी, सब चिंता मिट जाएगी, एक भगवान के है हमें तो बस, केवल इतनी बात है, चिंता मिट जाएगी, बात है भाई, मान लो आप मैं भगवान का हूँ, हमारा संबंध हो गया भगवान के साथ, मैं भगवान का हूँ, आप कोई सी बात तो स्वीकार करो, भगवान के शरण हो जाओ, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, नुकसान है बात बताओ, इसमें क्या नुकसान है, नुकसान बात छोड़ दो, नुकसान और हो तो भगवान का मान लेने से क्या नुकसान है, लड़की का गोत्र बदल जाता है, नुकसान उसमें उसे नुकसान उसमें नहीं होता, अब ठाकुर जी पूजा करनी हो तो भाई तुम कर दे, हमारे बालक हो गया भाई तू कर दे, भाई शुद्ध है, आपके शुद्ध लगा भाई शुद्ध, भाई तू कर दे, सब अशुद्धि मिट जाएगी, सब चिंता मिट जाएगी, आफत मिट जाएगी, संपूर्ण आफत मिट जाएगी सभी, भाई मेरे मन में आई है कि आप कोई सेवा मान लो, आपको ठीक लगे वो मान लो, कर्म योग मान लो, ज्ञान योग मान लो, भक्ति योग मान लो, कोई जो स्वीकार कर लो, ये हानि क्या है, नुकसान है बताओ, नुकसान क्या होगा, नुकसान की बात नहीं बताऊंगा, जो कहता है वक्ता होता है वो वक्ता कैसा ही हो बात अच्छी कहता है, जो अच्छी बात से इज्जत है, अगर अच्छी बात नहीं कहे तो इज्जत नहीं होती, तो हम बेइज्जती क्यों करें हमारी अच्छी बात की, हम कैसे ही हो आपको बात अच्छी बताएंगे, ठीक है, हमारी इज्जत है उसमें, आपको बात खराब बताएंगे बेइज्जती होगी हमारी, हमारी इज्जत हम अच्छी बात बताएंगे, आप स्वीकार कर दो, आपके खुल दी है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, योगा स्वयं मेरे ऊपर होता, झंझट मिट जाए महाराज उम्र भर का, उम्र भर का झंझट मिट जाए आज एक दिन में, एकदम ही बिगड़ी अनेक जन्म अनेक की सुन रहे आप ही आज हो राम को नाम तुलसी तरी कुसुम आज ओए राम को नाम जब राम जी का होकर के भजन में लग जाओ सब कब ठीक हो जाएगा, राम जी के शरण होने मात्र से सब काम ठीक हो जाएगा एकदम, हो जाओ निशंक। कहते हैं कि परमात्मा और गंगा जी के पत्थरों में कोई संबंध है? आप हो क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? संबंध होगा तो कहते हैं कि ये जड़ जो सृष्टि है इसमें और परमात्मा जो चेतन है उनमें कोई आपस में संबंध है? यह जड़ देखता है, परमात्मा स्वरूप है, जड़ होता हो भी अपना प्रकृति, अपना नाम नहीं, अपना हुआ चेतन नाम अपना होगा, प्रकृति भगवान है, प्रकृति कोई प्रभाव नहीं, जड़ हो परमात्मा भी है, चेतन तो परमात्मा है, परमात्मा की है इसमें कोई फर्क नहीं। आपको शंका है बोलो, शंका बोलो, शंका परमात्मा की जड़ प्रकृति होने पर भी आपके नुकसान नहीं है, नुकसान बोलो बोलो, नुकसान आपको नुकसान नहीं, परमात्मा की प्रकृति कोई फर्क नहीं, आप परमात्मा शरण हो जाओ सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। देखो भाई, कहा तो हमारी बात मान लो, कहा आपकी बात मान लो, कोई बात मान करके निश्चिंत हो जाओ, बीच में खटपट बदल दो, निश्चय हो जाएगी बात, हमारे नहीं लोग, हम तो भगवान के हो गए, आप बात बताने दे रहा भगवान हो जाओ, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, एक शरण हो जाओ। लड़की का कल्याण होकर लड़की का विवाह होने पर माँ बाप खुश हो जाते हैं, ऐसे ही आप संबंध मान लो भगवान के साथ तो माँ बाप संबंधी सब खुश हो जाएंगे, सबकी चिंता मिट जाएगी, आप भी चिंता बढ़ जाएगी, कर लो मन से मान लो भगवान के, अब नुकसान हुआ तो भगवान का, नफा हो तो भगवान का, नुकसान होगा नहीं, बोलो। कि सुबह 9 बजे भी आपके दर्शन हो तो बड़ा अच्छा होगा, सुबह 9 बजे आपका यहाँ पर टेप चलता है उसकी जगह आपके दर्शन हो तो अच्छा है, ऐसा किसी ने लिख के भेजा। आप लोग पास हो तो ठीक है, विचार किया जाएगा। हाँ कहते ठीक है, सोचेंगे, आपका कहना माना है तो सोचेंगे, विचार करेंगे, आपकी बात मानेंगे फिर हमारी बात मानो, आप आपका तिरस्कार नहीं करेंगे, आप उसको विचार करेंगे, हमारी बात का विचार करो, आप हमें विचार करेंगे, आपका विचार हम करेंगे, हमारी बात का आप विचार करो, सोचो ठीक कुछ है, सो तो कर दो, सो दो क्या कर। सत्यनारायण जी पंसारी कहे कि थारी बात जरूर मानेगा, गीता जी की बात जरूर मानेगा, शरणागति की बात जरूर मानेगा, ये प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि ये विनाशशील है इसको महत्व नहीं दें, तो फिर माता पिता भाई बहन ये सब तो विनाशशील है, इनको महत्व दें कि नहीं दें? सेवा करो, महत्व जो अपने रुपया इकट्ठा हो जाए भाई ये महत्व मत दो, सेवा को महत्व दो, सेवा करो आप बिल्कुल, सेवा करने न्याल हो जाओगे, सेवा करना, सेवा में लगा दो, अपने संग्रह मत करो, वो सेवा के लिए आप कमाओ तो सेवा के लिए, आपके पास बड़ी सेवा के लिए सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब शास्त्र कहते हैं कि अपने से जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, तो आप भी कहते हैं, तो आपके चरण स्पर्श करके मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, धन्य होना चाहता हूँ। माँ है, बाप है, भाई नमस्कार करते हो, साधु मात्र को नमस्कार करते हो, कमाए कर लो। साधु मात्र में तो श्रद्धा नहीं है, आप में श्रद्धा, इसलिए आपके चरण स्पर्श करना तो हमारा श्रद्धा हम नहीं मानते। सब साधु करो तो हमारे कर लो, हमारे कहते हम सब साधु करते हैं, हम सब हो जाएंगे, हम बोल नहीं सुनते, सब साधु कर दो हमारे कर दो, सब स्मरण टाल करो मेरे को करो, हाँ ठीक होने, हाँ ठीक है, क्या बात है, आप बताओ, दूसरों को नमस्कार नहीं करे मेरे को करे, ये बात ठीक है, ये कहा तो ठीक है क्या? ये ऐसा है ना कि सब में वो श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए सब क्या कैसे करें? श्रद्धा क्या है, आपको श्रद्धा क्या मतलब है? श्रद्धा से ही प्रणाम होता है, नहीं तो होता है? हाँ ना, सब के चरण समझो, श्रद्धा मत करो। ये पूछते हैं कि सब संसार परमात्मा है, ऐसा विश्वास ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, क्या करें? कोई बैठा नहीं, आप विश्वास में नहीं सही, सबका आदर करो, सबका आदर करो, कोई नहीं, विश्वास हो जाएगा। दूसरा ये पूछते हैं कि प्रत्यक्ष में तो संसार दिख रहा है, वस्तु, व्यक्ति, नाम, जाति सब दिखते हैं, अब आप कहते हैं भगवान है, अब ये साफ दिख रहा है जगत है, फिर भगवान कैसे? वासुदेव सर्व भगवान कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ। इन्होंने तो ऐसी बात लिखी है जो मैं पढ़ देता हूँ, कि जीवती माखी कैसे गिटे, कि जीवती माखी क्या गिटा, संसार दिख रहा है, थे को भगवान है, भगवान कहते वासुदेव सर्व, मैं तो नहीं कहता हूँ, भगवान कहते। अच्छा, आपको संसार दिख रहे तो संसार दिख तो कोई हद नहीं है, अपना स्वार्थ और अभिमान त्याग करो, सेवा करो, संसार दिख हो गए, संसार दिखे उसे कर्म हो गए, वो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, संसार को मानते हैं, न्याय हो जाओगे, बहुत बढ़िया बात। आत्मा और परमात्मा को माने बिना ही कल्याण हो जाएगा, बिना माने वो तो नास्तिक हुआ। हाँ, नास्तिक, नास्तिक कल्याण जल्दी होता है, जल्दी होता है, तो वो कहा सब झंझट मिट गए, झंझट सब मिट गए, कल्याण हुआ, क्या हुआ, बहुत जल्दी हुआ। परमात्मा को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, संसार को मानते हैं, तो कल्याण हो जाएगा, संसार की सेवा करो, स्वार्थ छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, सेवा करो, तो भाई कुछ कुछ बात तो करो, अपनी बात मानो, मेरी मानो, शास्त्र जी मानो, वेदा जी मानो, भागवत जी मानो, जिसको मानो उसको मान लो, जो आप गए उसे मान लो, अब तो वेदा जी की बात माने था, भागवत की बात माने भागवत मान लो, शास्त्र की बात माने शास्त्र की बात मान लो, हम तो संसार ना आत्मा भी नहीं मानते, हम परमात्मा भी नहीं मानते, संसार को मानते हैं, तो संसार सेवा करो, चाहना मत रखो, कामना मत रखो, अभिमान मत करो, सेवा करो, कल्याण हो जाएगा, परमात्मा मत मानो, सरलता से सीधी सीधी जाओ, साफ टेढ़ा चलता है पर मिल में बढ़ता है तो सीधा हो जाता है, और टेढ़ा बहन चलता को मिल में बढ़ता है, मिल में बढ़ता सीधा हो जाता है, मिल में बढ़ता है मिल तो छोटा सा होता है, टेढ़ा बड़ा चलेगा वो नहीं, टेढ़ा बड़ा उसने चलेगा, ठीक है, सरल सीधे होकर सरल स्वभावन मन उठता, लाभ संतोष उदाई, बोरदास खाए निराशा कहे तो गहो गहो विश्वासा बोध गहू का कथा पढ़ाई या सर्वश में पाई रामायण देंगे बेरी क्यों नहीं है उसमें भगवान के द्रास या सर्वश में पाए हाँ कुछ हो जाओगे कृपा कर दो जजर बढ़ जाएगा भाई सब जजर बढ़ जाए तो क्या करे बोलो 18 मिनट आ गया अब कीर्तन करे अब कीर्तन करो मैं कीर्तन करो थोड़ा थोड़ा वे बसन कर दिया करो भगवान पतित पावन है अधम धर्म है भगवान ऐसे भगत वत्सल जैसे है ऐसे पतित पावन भी है अधम धर्म भी है ऐसे भगत वत्सल भी है भगवान के शरण हो जाए कैसा ही हो सब ठीक हो जाता है भगवान का शरण मात्र होना चाहिए सब ठीक हो जाता है सब ही भगवान के हो जाते हैं भगवान के ही है सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यग नश है तब ही सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यग नश है तब ही सब के लिए सबके लिए पतित हो अधम हो नीच हो दुराचारी हो पापी हो दुष्ट हो कैसे ही हो ना सन्मुख हो जीव मैं जब